حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت، کتا اور گدھا نماز توڑ دیتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 950۔